الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة القصص پس د صورت نمل نه ده په دې ترتیب عثماني کې هم او په نزول کې هم صورت نمل کې واقعا موسی عليه السلام بیان شي وا ډېر مختصر نو دی سورہ قصص کی داغی تفصیل کی او پورا کی ہے دا سورت داغی سورت نمل دا پارا تتمہ دا دکاغی پسیئے راوڑا دوی مدعوی چی کم دعوی چی دا سورت فرقان نا شورو شیوا چه برکات والا اللہ دے تبارک اللذی نزل الفرقان او پا دغی دعوی باندی پا سورت فرقان کی عقلی دلیلو نڈیر بیان کن بے پا سورت شعراء کی نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا ذکر کرل بے پا صورت نمل کے دا علت پا شکل باندے دا اللہ دو صفتو نا بیان کو چه غیب دان اللہ دے او متصرف سلامتی آور کون کے اللہ دے چه کم ذات غیب دانی او کم ذات امن ور کولشی برکات داغی کنا دے داغی دعوی دا پارا دو علتو نو بیان کلیو سورت نمل کی سور قصص کی ہوئی چی دا مسئلہ اور سوئے کما مسئلہ چی دا سورت فرقان نا تر سورت نمل پورے بیان شوا نو دا اور سوئے دیر پا جرعت سران دیر پا بہادر سران دری مداو چی آخر دو صورت نمل کی ویلیو چی سنوریہم آیاتنا چی اللہ ویلیو بخپل قدرتنا دی تخیو وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونا كمال صفاتنا ذا الله دي وغدا دي چه الله بتاستا قل دليلنا ذا وحدانيت خي چه تاسو بأيو پي جنه چه دا ذا الله صفات ذو الوهيت سورة قصص کی داغی آیات وضاحت کی پہلاکت دکراؤنیان چلاوی زمائی و قدرت تا قدرتونو ندا دے چی قومنا میں حلاک کری دی لکا فراؤنیان چیو گو رہی سلو رمداؤ چی سورة نمل کی اغا مال ذکر کو چیا سبب د عزت تے اغا دیر لوئی نعمت تے لکا سلطنت سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دوڑا پیغمبرانو او دوڑا بادشاہانو او دغا سی مال عزت تے دو مومن مسلمان دا پارا سورة قصص کے اغا مال ذکر کی چا سبب د ذلت تے لکہ دا قارون حالو گورا اغا سی فقط روان دے دا د خپل مال په وجبان دی نو مال د چا د پاره عزتي چې حق پرستی او چا د پاره ذلتي چې باطل پرستی گمراهي د حق دشمنانی او پینځم دا چې سورۃ النمل کې اغی قواعد و تبلیغ کی ذکر کرل دو نوی آیات کی چوان اتلو القرآن پیغمبر پاک ویلیو ما تا حکم شوی دا اللہ طرفنا چی دا قرآن بیان کم ان اتلو القرآن نصور قصد چی شورو کی نالا رب العزت وی نتلو منگے ام بیانو کن دا قرآن بیان خوارچا لخون ورکی نالاوی زوم تلاوتو کم و قرآن بیانوم نتلو علیکا عظمت دا قرآن بیان کعلتم او دلتم شپا گم داو چی صورت نمل کی سلیمان علیہ السلام واقعہ کی ذکر شو چاگا خط لے گلو بلقیس تا نو مضمون یې دا چې الله تعالی علیا واتونی مسلمین چې ما سره زور مکه او تابعدار راشه ماته سوره قصص کې مثال خې چې فرعون زور کاو کنسل وسرو شو ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا سلورم آیات کې قصص کې وی چې فرعون لوی کړي او کنه دنیا کې الله سره زور کوي چې له وسره وکړي په درې قلزم باندې لاونه کو الله سره زور نکي ووم دا چې تلته پیغمبري پاک تویلو چې ظلم تنګه پریشانی مکو چتو اے دا خلق زما خبر نمانی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین اللہ باندے اعتماد کوا شکو نکی فقبل خبر کی ستا خبر دیر حق دا پورا تی آیم کی وئی ہاں کتو اے چی خبر اولی نمانی زما انک لا تسمع الموتى نمړونه سجولي ابي ويلي ومان تبعد العمي عن ضلالتهم ستا اختیار نشته چې ته خلق ته هدايت کې داغي د گمراهين ستا اختیار کې خدا نشته کنه نو سورې قصص کې به وي انك لا تهدي من احببت اغه عام خلق سکه وړاندو چې تخپل ترتوم هدایت نشي کولی او خپل جتاو سره محبت یې غیتوم هدایت نشي کولی 56 آیات کې وی انک لا تهدی من احببت استا اختیار کې دانشته دی او تم داو چې سورې نمل کې هم ترغیب ورکړیو من جا بالحسنتی فلهو خیر منها وهم من فزعی یومئذ آمنون. چا چې دنیا کې توحید قبول کو ډیر برکتی بشي دا قیامت ته hebat نه په امن نه به خبر سورې قصص هم په دغه باندې ختمي څنګه نمل په دغه ختم کړو نو قصص هم په دغه ختمي چې من جاء بالحسنتی ولو خیر منها ترغیب دی قرآن بار بار یو خلق توحید قبول کړي دی که دیر سوچتے گو رہا چتا سوالے ناغا پا دی کی دی که امن غالے که عزت غالے ناغار سو پا دی کی دی گو رہا نحم داو چی سلیمان علیہ السلام تا بلقیس تحفرہ لے گلے وکنا سسرا سپیناو سلیمان علیہ السلام په جواب کې ویلو جماعتانی الله خیر مما تاکم الله چې مال سره کړی دی نو غډیر شي هغه ډیر شي او تاسو چې کومه تحفره لګلې ده دا زمونږ د خوشاله شي نه دی زمونږ د خوشاله شي ایمان دی او قران دی او تاسو دا خپل تحفو پس واخلی و دی خوشحال شي دا ستاسو دا خوشحال شي نو دی سوره قصص کی باش پیتم آیات کی ہوئی چه فما اوتیتم من شئئن فمتاعو الحیات الدنیا تاسو لا چه سشی در کلی شوی دی تر بادشاہ پوری دا سکا دا متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند دنیا ده او ما عند الله خیر و بقا کوم نعمتونه چې الله سره دي کوم مرتبه او درجه چې الله سره دي هغه ډیر بهتر دي الله سم دا او چې مخکیم نفی د علم غیب کړی و سوره نمل کې چن ربکا لیعلم ما تکن صدورهم ستا رب پاغا خبرم پوئی گی چه حلق بزلونو کی پٹی ساتی او دل تقصص کی بام ہوئی چه و ربکا یعلمو ما تکن صدورهم و ما یعلنون د سورت قصص دعوه ده ترغیب او تشجیع فی التبلیغ لکه څنګه چې سورت طه کې پیغمبر ته ترغیب ورکړل چې دا مسله ورسوا مشکلات پګښته ده ظلمت انګاو نو دې سورت کې هم مقصد تسلی ده پیغمبر ته ذکر توقید موسیٰ علیہ السلام دا اول نا بیانی چی دا ایسی او صورت کې دا اول نا نا دا بیان شوی چی موسیٰ علیہ السلام څنګه پیدا شو پس اندک کی بند کو دریابتے وردو دا فرعون کور تلان نو دعوی دا ترغیب او تشجیع چی مسئلہ کی با سستی نکے کمزوری نکے دا اصل دین دے دا د انبیاء و میراث دی او عالمان یې وارثان دي او سوره قصص کې درې حصے کړي دي سلوېخت آیاتونو کې یوې صدا بیا سلو اختمنا شپیتم پوری بلی صدا بیا دا شپیتمنا تر اخیر پوری دری مئی صدا دی سلو اختو آیاتونو کی پنځم مقامات بیانی دا موسیٰ علیہ السلام پنځم مقامات چې موسی علیہ السلام د فرعون کور ته څنګه لاړ لار ته خطا شی وکړ دا یو مقام دی بیان وکړ دیم مقام چې موسی علیہ السلام د مصر نه مدین ته څنګه ورسید ډیر لري زيو دریم مقام دا چې بیا د شعیب علیہ السلام کور ته څنګه ورسید چلس کاله اغل مزدوری وکړه بیا سلورم دا چې نبوت وته څنګه ملاو شو دا کوی تور کې بیا څنګه ولاړو چله وته وحی کوله او پینځم دا چې د کوی تور نه مصر ته څنګه ورسېده چې د فرعون په دلبار کې ولاړ دی او ته مسله کوي دا ولی صدا پنځه مقامات بیا دویمه عیسی د سلوې ختم ناش پیتم پوري او په غي کې تصدیقات د رسول دي رسالت ثابتې پیغمبر لا په دې طریقه باندې چې هغه نه نفي کوي چې ما كنت تحاضر ناظر نوی ما کنتا تحاضر ناظر نوی دا پچاس آیات ناپلا اکاون باون دیکھ تصدیقات تھی دا پیغمبر پا دی الفاظو چی ما کنتا تب مدین کے نوی حاضر تکوی تور کے نوی حاضر نو بیانے سنگا داتا تا وحی کی کنا کنی ته د موسی علیه السلام د دې پینځو حالاتو نه خبر وي خدا ته توحی کیږي او وحی چې ده د دلیل د پیغمبرای دی نو دا د استاد پیغمبرای تصدیقات دي سلور زلوی و ما کنتا بجانب الغربیه و ما کنتا ساویا فی اهل مدینا وما كنت بجانب التور نوی تو حاضر ناظر نوی نوی نوی قران وی نو ادی وشتا دا قران دشمنان دی کنا دی قران سره په عکس روان دی په زد روان دی په تصدیقات په ذکر کی او بیا دا خلق او قیامت کی حال بیان کی داغي براءت تیو بننا دنیا کې څومره محبت او خوګواله او قیامت کې بداغي او بل سره جګړی چله مخکبا دا جګړی چې الله دې گمراه کړی او دې گمراه کړی او بیا تسلی پیغمبر ته بیانې او د مؤمنانو اوصاف بہترین صفتونه د مؤمنانو ذکر کړی دي په 54 آیات کې هغه مؤمنان چې د بوخانو متونو نو د اهلی کتابونو ایمان راوړیو نلاوی به یؤمنون په دې قران ایمان راوړل اذا یتلا علیهم قالوا آمنا انا كنا من قبل مسلمين او بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم تذبخانو زلو مؤمنان اوصاف الله بيان او بیا پیغمبر لتسلی چنکلا تهدی من احببتا پریشانی مکوان هدایت ستا په اختیار کې نه دی، نه په شرک په تصرف، دا د الله اختیار دی چاته هدایت کوي او چاته نه کوي. بیا عقلی دلیلونه بیان کی د شپیتم نه پلا او اخر کې واقعیا د قارون د پاره تزهید فی دنیا، د پاره حقارت د دنیا چې خلقو دنیا سره ظلم لګوي، لن قارون مجوړوي تباش کنه هلاک. صورت ممتاز ده یو پدی تفصیلی واقعه د موسی علیه السلام چې داسې بل صورت کې نشتا چې د پیدایش نه شروع کړی ده د ولادت نه، او دویم پدی تصدیقاتو د پیغمبر چې نه په علم غیب کوي، او دریم په واقعه د قارون سره د بل ځای نه راغلی، او سلورم پاخر کې امور متفرعه، ان چې واقعې د موسی علی السلام ذکر شو نو الله له بول عزت پیغمبر ته وی چې ستا حال په شان د موسی علی السلام دی، څنګه هغه مصر پرې خو د مدین تلالو لسکاله تیر کړو، تمکه معظمه پرې خو د مدینه تلالې پاتم کال باندې فتح او شوا. موسی علیہ السلام هم د فرعونیان ډیر مشکلات برداشت کړل، او تام د مکی والو ډیر سختۍ برداشت کړې. موسی علیہ السلام چراغه الله ولا غلب اور کړ او فتح اور کړ فرعون علاقش، او تعالی هم اللہ فتح در کرد مکی، او مشرکین طول زلیل شو علاقش. نو دا آخر کی باپ انزو امور متفرعہ ذکر کئی، نو دا وجہ دا امتیاز دا سلورما. نو صورت خلاصہ هم دغه ده چې موسی علیه السلام پنځه مقامات، تصدیقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اوصاف مؤمنان، او حقارت د دنیا په هلاک د قارون سره، او هغه امور چې پاره کې تطبیق کوي د حال د موسی علیه السلام د حال لې پیغمبر سره. اخر دعوانا.